اکرام فرماتے ہیں کہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یاسین کا معنی ہے یا سید البشر، اے تمام بنی نوع انسان کے سردار، کیونکہ یہ مضمون بالکل صحیح حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا انا سید البشر، انا سید ولد آدم، میں تمام نسل انسانی کا سردار ہوں. اس میں فخر کی بات نہیں میں کر رہا، بلکہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے تمام بنی نوع انسان کا سردار بنایا، اور اس کا ظہور قیامت والے دن ہوگا. تمام اولین والآخرین جب اکٹھے ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیادت عامہ کا وہاں پر اظہار ہوگا، اور ساری مخلوق جان لے گی کہ واقعی آپ سید البشر ہیں، تمام بنی نوع انسان کے سردار. یا سید الثقلین، یا سید ولد آدم، یہ معنی بیان فرمائے ہیں مفسرین کرام. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سین سرایت کا ہی مفہوم دیتا ہے، نون بھی سرایت، نون میں بھی سرایت ہوتی ہے، سین کے معنی میں بھی سرایت ہوتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا نور جو کائنات کے اندر سرایت کرتا ہے، وہ اس قرآن اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اس کا ظہور ہو رہا ہے. خاص قسم کا نور، خاص قسم کی روشنی، جس سے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پروگرام سامنے آتا ہے، وہ کائنات کے اندر سرایت کرتا ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اس کا نزول ہو رہا ہے. اور اس سورت کے اندر تمام اہم ترین مسائل بیان کر لیے گئے. اب دیکھو لیل و نہار کا ذکر بھی آئے گا، اور مخلوق ہے، مخلوق انسان ہو یا جن، شمس و قمر، اللہ کے مخلص بندے اولیاء و اصفیاء ہو یا ملائکہ روحانیات ہو، کوئی بھی ہو، یہ سورہ مبارکہ میں پورے وضاحت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ یہ بات بیان ہوگی کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور کوئی کارساز نہیں ہے. خدا کی صفت علم جو علیم کل ہے اور عالم الغیب ہے، اس کا بھی بیان ہوگا، اور رسالت کا خاص طور پر ذکر ہوگا. رسالت کے متعلق بہت سے اہم واقعات، تاریخی واقعات ہیں، ان کا اشارتاً ذکر ملے گا. پھر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا ہے، شرک کا رد ہے پورے طریقے پر، مشرکین کا رد ملے گا، اور توحید خداوندی کا بیان بڑے کمال طریقے سے. تقریباً یہ چار بنیادی اصول سورہ یاسین میں بیان ہوئے، بالکل یہی چاروں اصول آگے چل کر سورہ واقعہ کے اندر بھی بیان ہوئے، لیکن وہاں اور طریقے پر بیان ہوئے، یہاں اور طریقے پر بیان ہوئے، وہاں اختصار سے بیان ہوئے چھوٹی چھوٹی آیتوں اور جملوں کے اندر، اور وہاں مجازات عمل کا پہلو زیادہ غالب ہے، اور یہاں پر تمام مضامین جو ہیں تقریباً یکساں ہی بیان ہوئے، لیکن دوسرے عنوانوں سے بیان کیے گئے. تو یہ سورہ مبارکہ، سورہ یاسین، اس قدر فضیلت والی اور ایسی اہم صورت ہے. جملہ اس کی 83 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین، یہ حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے، اور اس کے معنی کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اور ویسے جیسا کہ جلالین والے بزرگ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں یہی زیادہ سلامتی کا پہلو ہے کہ ہم یہ کہیں اللہ عالم میں مرادی نظارے، اللہ تعالیٰ کی جو مراد ان حروف سے ہے، ہاں وہ اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اور وہ بہتر جانتا ہے. جو کچھ اللہ کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، آمنا و صدقنا. ہم زیادہ قرید نہیں کرتے اس بارے میں. زیادہ سلامتی والی بات یہ ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں ایسا ہی رکھا جائے. اور قرآن کریم کی حقانیت سے شروع کیا گیا ہے، اور پھر آگے رسالت کا ساتھ بیان ہے، آگے پھر تاریخ رسالت کی کئی واقعات ہوں گے، آگے توحید کا بیان ہوگا، اور ساتھ ساتھ جزائے عمل، محاسبہ اعمال. فرمایا قسم ہے حکمت والے قرآن والقرآن الحکیم، قسم اٹھا کر. یہ جو قرآن کا پروگرام ہے یہ یقینی اور قطعی پروگرام ہے، یاد رکھنا. اس میں نہ کوئی شک شبے والی بات ہے، نہ کوئی تردد والی، نہ کوئی غلط بات ہے، نہ کوئی واقعے کے خلاف کوئی بات ہے. اور حکمت والا، اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا. یہ انسانی ذرائع علم سے یہ بہت بلند ہے. حکیم حکمت والا، یا حکیم مستحکم بھی ہو سکتا ہے. قسم ہے پکے قرآن کی، جس کی ہر بات پختہ ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک نہیں ہو سکتا. یعنی پکا قرآن، مستحکم قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے. جب پہلی سورت میں بھی گزرا ہے کہ رسالت سے انکار کرتے تھے لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا رسول نہیں مانتے تھے، اور پھر شک اور شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے تھے. تو جس قدر لوگوں کا انکار تھا، اسی قدر اللہ تعالی نے قسم اٹھا کر پختہ طریقے پر بیان کہ جتنا انکار ہے اتنی آگے سختی سے جواب دیا گیا. اور قسم اٹھا کر، قسم ہے حکمت والے یا مستحکم قرآن کی، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، رسولوں میں سے بھی آخری کڑی، خاتم النبیین اور سید ولد آدم، انسان کامل. تمام بنی نوع انسان اور تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں آپ. علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں. جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، خدا کی رحمت کے مقام تک اور حضیرت القدس تک پہنچنے کی شاہراہ ہے یہ، جس پر آپ جا رہے. آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ، یہ سب درست صحیح ہے اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. دوسری آیت انک لتہدی الی صراط، خود صراط مستقیم پر ہے. آپ تمام لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیا وہ لوگوں صراط مستقیم پر چلو تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں سب. اور یہ قرآن حکمت والا یا مستحکم، تنزیل العزیز الرحیم، یہ اتارا ہوا ہے کمال قدرت اور غالب خدا تعالی کی طرف سے، جو از حد مہربان. اگر وہ اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو انسان محروم رہتے ہدایت سے. اس نے کتنی مہربانی فرمائی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور قرآن ان پر نازل کر کے انسانوں کو تمام قسم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے راستے پر ڈالا، جیسا کہ سورہ رعد کی آیتوں میں. قرآن آپ پر اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں. ہر قسم کے اندھیرے، اخلاقی اندھیرے ہیں، روحانی اندھیرے ہیں، مادی اندھیرے ہیں، انسان اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں تمام. اب گمراہی اندھیرے ہیں، ہلا و لاب اندھیرے ہیں جن کے اندر انسان چل رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا. یعنی مادیت کا کلورو فارم سونگا ہوا ہے انسانوں نے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا جب یہ نشہ اترے گا اور بیہوشی ختم ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا اور کیا کرتے رہے ہم نے. فرمایا یہ قرآن پاک مستحکم اور خدا غالب عزیز اور رحیم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور مقصد یہ ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرا دیں ان لوگوں کو کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسماعیل مراد، کیونکہ بنی اسرائیل میں اور دوسری اقوام میں تو نبی آتے رہے قریب زمانے میں، لیکن بنی اسماعیل میں تقریباً 2000 سال میں کوئی نبی نہیں آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں کوئی نبی نہیں. ہزاروں خاندان ہیں، ہزاروں آگے شاخیں ہیں، بڑا وسیع عریض سلسلہ نسب ہے جو عرب میں اور اطراف میں عجم تک پہنچا ہوا. بنی اسماعیل بڑے دور تک پہنچے ہوئے، خراسان کے پرلے کناروں تک بھی ان کی آبادی تھی اور ان کے افراد تھے. وہاں قریب زمانے میں ان کو نہیں ڈرایا گیا، کوئی نبی نہیں آیا ان کے اندر ان کو ڈرا دیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا لقد حق القول على اکثرهم، ان میں سے اکثروں پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اکثر انسان ایسی ثابت ہوں گے کہ وہ کفر شرک پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا، غلط بات ہی اختیار کریں گے، یعنی اکثر ایمان لانے والے نہیں. پہلے فرما دیا اللہ تعالیٰ. چنانچہ مقابلے ہوئے، جنگیں ہوئی، مارے گئے، ختم ہو گئے، مانا نہیں ہے بات، بات نہیں مانی، اکثر ان میں سے ایسے. اور آگے ہدایت اور گمراہی کی حکمت اور فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کا ذکر آنا. بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، وسواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشر بمغفرة واجر کریم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین. انا جعلنا فی اعناقهم، بے شک ہم نے کر دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، بس وہ تھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں. فہم مقمحون، بس ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں. اور بنایا ہم نے ان کے سامنے رکاوٹ اور پیچھے بھی رکاوٹ، بس ہم نے ڈھانپ کیا ان کو اوپر سے، بس وہ نہیں دیکھتے. اور برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو ایمان نہیں قبول کریں گے. بے شک آپ در سناتے ہیں اس کو جو پیروی کرتا ہے نصیحت کی اور ڈرتا ہے رحمان سے بغیر دیکھے ہوئے، بس خوشخبری دے دیں اس کو بخشش کی اور بڑے اجر کی، عزت والے اجر کی. بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھتے ہیں وہ جو آگے بھیجا اور ان کے نشانات بھی، اور ہر چیز ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے ایک کھلی کتاب میں. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا. قرآن کریم کے نزول کی غرض بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کو آپ ڈرا دیں جو قریب زمانے میں ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، ان کے پاس کوئی نذیر، یعنی ان کے لوگ اور بنی اسماعیل. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بات ثابت ہو چکی ہے ان میں سے اکثر لوگوں پر کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے. اور پھر فرمایا بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، وہیا الاذقان، وہ ٹھوڑیوں تک اوپر تک طوق آئے ہوئے ہیں. فہم مقمحون، اور ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں. اور سامنے بھی ہم نے دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، بندش اور رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، پیچھے بھی اسی طرح دیوار ڈالی ہوئی ہے اور بندش، اور اوپر سے ہم نے ڈھانپ دیا ان کو، جیسا کہ کوئی چیز ڈال کر ڈھانپ دیا جاتا ہے، پس وہ نہیں دیکھتے. یہ اللہ تعالی نے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے، اور آگے ان کے لیے انذار کارگر اور مفید بھی نہیں ہوگا، خواہ آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ ڈر سنائیں، وہ ایمان کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. یہ بھی ساتھ فرما دیا. پھر وہی بات جو پہلی آیت میں ارشاد فرمائی تھی کہ اکثروں پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں قبول کرتے، اور درمیان میں ایمان نہ قبول کرنے کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ان کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، آگے بھی بندش ہے، پیچھے بھی اوپر سے ڈھانپے ہوئے ہیں، وہ کسی چیز کو دیکھتے نہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ راستہ نظر آیا مطلب. یہ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ ہدایت اور گمراہی کی بات. ان آیات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ابتدا کے اندر ہی ان پر ایسی بندش ڈال دی ہے. بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے، اگر ابتدا ہی ان کے راستے سارے بند کر دیے گئے ہیں تو پھر ان کو ہدایت اختیار کرنے کا مکلف کیوں بنایا گیا ہے، اور ایمان کی دعوت کیوں دی گئی؟ تو اصل میں یہ بات نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالی نے اسباب ضلالت کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں یا کفر شرک اختیار کرتے ہیں، ابتدا میں ہی اللہ تعالی ان کے لیے بندش ڈال دیتا ہے کہ وہ ایمان قبول نہ کر سکے، یہ مطلب نہیں ہے. اس واسطے کہ قرآن کریم میں ہدایت اور گمراہی کا اصول اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، بہت سی صورتوں میں اور بہت سی آیات میں اس کو واضح کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابتداءً ہی کسی آدمی کے لیے ایسی رکاوٹ ڈال دی جائے اور بندش کر دی جائے کہ وہ ایمان کو قبول ہی نہ کر سکے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو انسان مجبور ہوتے، اور پھر ان سے مواخذہ درست نہ ہوتا، اور گرفت اور جزائے عمل صحیح نہ ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہدایت کا راستہ پورے طریقے سے واضح کرتا ہے، اور ہدایت کے جملہ سامان اور اسباب مہیا فرماتا ہے. کوئی ہدایت کا ایسا سبب اور ایسا ذریعہ نہیں ہے جو اللہ نے انسانوں کے سامنے واضح نہ کیا ہو، اور اس کو اختیار کرنے کا اللہ نے ان کو، یعنی اس کو اختیار کرنے کا اختیار نہ دیا ہو، ایسا کوئی سبب نہیں ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ہدایت کے جتنے بھی اسباب ہیں، مثلا سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی. ایک جوہر کامل ہے انسان کے اندر. حدیث میں جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالی عقل کو ہی بلا کر سامنے فرمایا کہ تیری وجہ سے میں مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے میں گرفت کروں گا، عقل انسان کو عطا فرمائی. عقل تو بہت بڑی نعمت ہے خدا تعالی کی، جس کے ذریعے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور اور فکر کرتا ہے، اور اچھی اور بری چیز میں تمیز کر سکتا ہے، نیکی اور بدی کو پرکھ سکتا ہے. عقل ایسی چیز ہے، اللہ نے ایک ایسا جوہر کمال انسان کو عطا فرمایا ہے، اور یہ انسان کی عقل جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس میں پوری مکمل ہو جاتی ہے، اور انسان مکلف ٹھہرتا ہے کہ اس کے ذمے قانون کی پابندی لازم ہو جاتی ہے اور اس پر پھر گرفت وارد ہو سکتی ہے. تو عقل دیا, عقل کے خادم اللہ نے عطا فرمائے. عقل کے خادم یہ حواس ظاہرہ ہیں, یہ تمام کے تمام عقل کے خادم ہیں. یہ سننے کی طاقت ہے, دیکھنے کی طاقت ہے, سونگنے کی طاقت ہے, ٹٹولنے کی طاقت ہے. یہ اللہ نے سب حواس بھی دیے. یہ حواس جو معلومات حاصل کرتے ہیں تو عقل کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, عقل فیصلہ کرتی ہے ان کے درمیان. یہ تمام خدام ہیں. اور اسی طرح حواس باطنہ بھی اللہ نے عطا فرمائے, قوت وہمیہ, خیالیہ, حصے مشترک, قوت متفکرہ اور قوت خیالیہ. یہ تمام ظاہری اور باطنی حواس عطا فرمائے. یہ تمام کے تمام ہدایت کے اسباب ہیں. اور پھر انسان کو جسم, صحت, یہ تمام چیزیں اللہ نے عطا فرمائی. اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالی نے کتابیں بھی نازل فرمائی, اور اللہ نے نبی بھی بھیجے, رسول بھی بھیجے. یہ جملہ اسباب ہدایت, بتلانے والے, سکھلانے والے, ڈرانے والے, تعلیم دینے والے, تبلیغ کرنے والے, اور حواس باطنہ, حواس ظاہرہ, عقل, اور یہ تمام چیزیں اللہ نے عطا فرمائی. اس کے بعد انسان کو ایک درجے تک اختیار بھی دیا. اس طرح اختیار دیا, من شاء فلیومن, بھائی جی اتنی چیزیں سب ہم نے تم کو دے دی ہیں, اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے. ایمان اور تصدیق جو ہے یہ اپنے اختیار کے ساتھ جو آدمی قبول کرے گا اس کا ہی فائدہ ہوگا. اختیار دیا ہے, من شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر. اسباب ضلالت بھی اور اسباب ہدایت بھی سارے واضح کرنے کے بعد اختیار دے دیا. جس چیز کو تم اختیار کرنے چاہو یہاں اختیار سلب نہیں کیا جائے گا. جدھر انسان جانا چاہے اللہ اس کو اتنا اختیار دے گا. نولی ہی ما تولا, جدھر تم جانا چاہو گے اتنا اختیار ہم تم کو دیں گے. جو راستہ قبول کرنا چاہو گے اس کی توفیق ہم دے دیں گے تم. لیکن اگر برا راستہ اختیار کرو گے, شرک اور کفر والا راستہ اختیار کرو گے, گمراہی اور ضلالت والا راستہ اختیار کرو گے, شیطان والا راستہ اختیار کرو گے, تو بال انتہا اسی راستے پر چلتے ہوئے نسل ہی جہنم وسات مسیرہ, جہنم تک پہنچا دیں گے ہم تم, یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور یہ اپنے اختیار سے, چنانچہ ایمان جو ہے اپنے اختیار سے اس کو قبول کرنا ضروری ہے. اسی لیے علم کلام والے حضرات یہ سمجھاتے ہیں کہ تصدیق خالی کافی نہیں ہوتی, تصدیق اضطرار سے بھی حاصل ہو جاتی. ایک دم کوئی چیز سامنے آئی, مجبوراً آدمی نے اس کی تصدیق کر دی, تو ایمان نہیں ہوگا. ایمان تو ہے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک چیز کو قبول کرنا. اس واسطے ہدایت کے جملہ سامان اختیار اور عطا کرنے کے بعد اب جو جن انسانوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے, تو اس کی مثال یوں سمجھ لو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کسی آدمی کے گلے میں توک پڑا ہوا ہو. توک بہت ذلت ناک چیز ہوتی ہے, اور توک اتنا پڑا ہوا ہو کہ بہت زیادہ اس کا یعنی وزن ہو کہ تھوڑی اوپر اٹھی ہوئی, یہاں تک توک آیا ہوا, سر اوپر اٹھ رہا ہے, اتنا بڑا توک گلے میں پڑا ہوا. یہ جو توک ہوتا ہے یہ سزا جن کو دی جاتی ہے ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. کوئی بیماریاں ہوتی ہیں تو یہاں توک ڈال دیا جاتا ہے سر کو اونچا کرنے کے لیے. یا سزا جس کو ملتی ہے گلے میں توک ڈالا جاتا ہے. ہاتھ میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، زنجیروں سے کس دیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خواب کے اندر ہاتھ میں دیکھے کہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے یا پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے تو یہ اچھی علامت سمجھنی چاہیے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ دین میں یہ آدمی پکا ہے. لیکن اگر کسی کے گلے میں توک پڑا ہوا نظر آئے تو سمجھو کہ یہ ذلت کی نشانی ہے. توک جو ہے یہ ذلت کی نشانی ہے. خواب میں اگر نظر آئے کہ گلے میں توک پڑا ہوا تو سمجھ لو کہ اس پر ذلت آئے گی. تو گلے میں توک پڑا ہوا ہو اور توک بھی بہت بڑا ہو، ٹھوڑی تک آیا ہوا ہو، سر اوپر اٹھا ہوا ہے، تو اب جس کا سر اوپر اٹھا ہوا ہوگا یقینی بات ہے کہ وہ راستہ نہیں دیکھ سکے گا. وہ راستہ نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ راستہ دیکھنے کے لیے تو اعتدال شرط ہے، گردن سیدھی ہو اور آنکھیں بھی اس کی سامنے ہوں، روشنی بھی ہو تو راستہ نظر آئے گا. اگر ایسا توک پڑا ہوا، سر اوپر کو اٹھا ہوا، نگاہیں بھی اوپر اٹھی ہوئی ہیں تو اس کو راستہ کہاں نظر آئے گا؟ اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا. پھر ایک طرف تو توک پڑا ہوا، سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں، اور دوسری طرف آگے بھی بندش، پیچھے بھی بندش. آگے بھی سمجھ لو کہ ایک دیوار ہے بند باندھا ہوا، سد باندھی ہوئی ہے، ادھر میں رکاوٹ ہے، ڈیم کھڑا کیا ہوا ہے سامنے، اور پیچھے بھی اسی طریقے سے، اور اوپر سے کوئی صاحبان یا کوئی چادر یا ایسی چیز ڈال کر اوپر سے بھی ڈانپ دیا جائے تو آدمی بالکل تاریکی میں رہ جائے گا. اس کو نہ کوئی راستہ نظر آئے گا، نہ کوئی سڑک نظر آئے گی، نہ کوئی گزرنے کی جگہ نظر آئے گی، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اسی طرح سمجھ لو کہ ان کے گلے میں گمراہی کے توک پڑے ہوئے ہوتے ہیں، رسم و رواج، باطل رسومات، غلط نظریات اور گمراہی اور ضلالت کی باتوں کے بڑے بڑے توک ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور آگے بھی بندش، پیچھے بھی بندش، نفسانی خواہشات اور اغراض اس قدر ان پر غالب ہیں کہ بس آگے سے راستہ روکا ہوا، اور مادی یعنی تلذذات، مادی عیش و عشرت اس طریقے سے ان پر پڑا ہوا ہے، پیچھے سے بھی بندش، آگے سے بھی بندش، پیچھے سے بھی بندش. انسان کے نفسانی خواہشات اور وہ سامنے ہیں، پیچھے سے مادی تلذذات انسان کے پیچھے پڑے ہوئے، مادیت میں ڈوبا ہوا. یعنی یوں سمجھو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں کہ حجاب طبع اور حجاب رسم میں مبتلا ہے. حجاب طبع مادیت کے ضروریات میں پھنسا ہوا، کھانا پینا اور عیاشی کے کام، ہر اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھی رہائش گاہ، اچھے سے اچھی کھانا پینا، سواری، ہر اسی فکر میں اور اسی دھن میں لگا ہوا. اور یہ مادیت کا جو ہے یہ غلاف چڑھا ہوا اس پر، مادیت میں ڈوبا ہوا. کیا صاحب فرماتے ہیں؟ مادیت کے گارے میں پھنسا ہوا جیسا شدید بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات جس جگہ گارا ہوتا ہے، جانور آدمی پھنس جاتا ہے، گھٹنے تک پھنس جاتا ہے، مادیت کے گارے میں پھنسا ہوا. پیچھے اس کی دیوار سمجھو مادیت کا گارا، اور سامنے کی دیوار جو ہے یہ سمجھو خواہشات. خواہشات جس کو حجاب رسم سے تعبیر کیا جا سکتا، ذرا انسان مادیت کے خول سے باہر نکلے تو رسومات میں پھنستا ہے جا کر. وہ دیکھتا ہے کہ میری قوم کے لوگ، میرے ملک کے لوگ ایسے مکان بناتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں، ایسی ولیمے کرتے ہیں، ایسے کھیل تماشے کرتے ہیں، وہ اسی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اس قسم کے یہ عرس مناتے ہیں، اس قسم کی قبروں پختہ بناتے ہیں، اس قسم کے یہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس قسم کے یہ میلے ٹھیلے کرتے رہتے ہیں، تو اسی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یہ ہے حجاب رسم. تو یہ صد جو ہے ہم اس کو حجاب طبع اور حجاب رسم سے تعبیر کر سکتے ہیں شاہ صاحب کی اصطلاح میں. تو انسان حجاب طبع میں مبتلا ہے، یعنی طبعیت اور مادیت کے جتنے ضروریات اور لوازمات ہیں ان کے اندر پھنسا ہوا ہے، انہی کو پورا کر رہا ہے، یا رسومات جو ہیں اپنے ماحول کے، اپنے ملک کے، اپنے صوبے کے، اپنے قوم اور خاندان کے، انہی رسومات کو پورا کرنے میں لگا ہوا، جیسے رسومات وہ کر، وہ فلاں آدمی نے جیسے شادی کی تھی ہمارے برادری ہم بھی ویسے ہی کریں گے، جیسا اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، خیمے لگائے تھے اور جناب بڑا انتظام کیا تھا اور جی ٹیبل لگائے تھے جی کھڑے کھلا دیے تھے، ہم بھی ویسا ہی کریں گے، کہ حجاب رسم میں ایسا ہی ہوتا ہے، ریس ہوتی ہے، ہمارے بڑے آدمی جیسا کرتے ہیں یا ہمارے سردار یا رئیس یا چودھری جیسا کرتے ہیں ویسے ہی ہم کریں گے، چھوٹے لوگ بھی پھر ویسا کرتے ہیں، یہ حجاب رسم کے اندر مبتلا ہونے والی بات، اسی کے اندر آدمی پڑے رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا دور ختم ہو جاتا ہے، حجاب طبع میں پڑا ہوا ہے، حجاب رسم میں پڑا ہوا ہے، آپ کی زندگی کا دور ختم ہو گیا، آگے نہ بڑھ سکا کہ کوئی ایمان قبول کرتا یا ہدایت کی بات کو اختیار کرتا، اس کو تو پیچھے بھی بندش پڑی ہوئی، آگے اوپر سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف سے بند ہے وہ، تو یہ ہے اصل میں، یہ خواہشات اور رسومات اور یہ تمام چیزیں، اس کی بندش اس کو لگی ہوئی ہے، کوئی نفسانی خواہشات ہیں اور کوئی مادی خواہشات ہیں اور کوئی رسم و رواج کے طوق ہیں جو اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہیں، تو حتیٰ کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی آدمی، تو جب کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، راستہ نہیں نظر آئے گا، تو کدھر جائے گا انسان، انہی چیزوں میں مبتلا رہ کر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہم لا یومنون والی بات آتی، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار ہی نہیں، پہلے دن ہی بندش ڈالنی، پہلے دن ہی، جب انسان ان چیزوں میں مبتلا ہو کر ان کا عادی اور خوگر ہو جاتا ہے، اور پھر سمجھانے والے کی بات اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ رد کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، یہی ٹھیک ہے راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں، یہی رسم و رواج ٹھیک ہیں، یہی معاشرہ ہمارا ٹھیک ہے، اور یہی باتیں ٹھیک ہیں، تم غلط کہتے ہو، انکار کرتے ہو، فہم لا یؤمنون، ایمان والی اور توحید والی بات کو اختیار نہیں کریں گے، اسی میں مبتلا رہیں گے، یہ مفہوم ہے ان آیات مبارکہ کا جو میں نے عرض کیا، قرآن کی بہت سی آیات ہیں جس کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو انسان کفر پر اصرار کرے گا اس کو خدا تعالی رائے راست نہیں دکھائے گا، جو ظلم پر اصرار کرے گا اس کو اللہ تعالی رائے راست نہیں دکھائے گا، جو فسق و نافرمانی میں مصر ہوگا اس کو رائے راست نہیں نظر آئے گا، رائے راست ان کو نظر آئے گا، والذین جاہدوا فینا، پہلی صورتوں میں گزر چکا ہے، جو ہمارے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ہم ضرور راستہ واضح کریں گے ان کے لیے، انسان کی خواہش ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مجھے ٹھیک راستہ معلوم ہو تو تب راستہ معلوم ہو، اور شرط یہ ہے کہ پہلی چیز کو چھوڑ دیں، اس لیے آپ قرآن میں پڑھیں گے ان الذین تابوا، سب سے پہلے تو توبہ کرنی ضروری ہے، پہلی چیز کو چھوڑو، جو رسم ہے، جو شرک ہے، کفر ہے، جو بدعت ہے، جو چیز بھی ہے، پہلے چھوڑو اس کو، توبہ کرو اسے، پھر آؤ اور دیکھو کہ راستہ کس طرح واضح ہوتا ہے، پھر تمام چیزیں کارگر ہوں گی، حواس بھی، عقل بھی، کتاب بھی، ڈرانے والا بھی، سب چیزیں سامنے آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا اور ہدایت کا راستہ واضح ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے جو حجاب مادیت میں پھنسے ہوئے ہیں یا حجاب رسوم میں پھنسے ہوئے ہیں اور برائیوں کے طوق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہر طرف سے وہ انہی رواجات باطلہ اور رسومات فاسدہ کے اندر ہی مبتلا ہیں، ڈھانپے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کا ڈرانا مفید نہیں ہو سکتا، ہاں آپ کا ڈرانا ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، جو نصیحت کی بات کی پیروی کرتا ہے، جو نصیحت کو اچھا ہی نہیں سمجھتا اس کے لیے کیا مفید ہے، رد کرتا ہے، نہیں، جو پیروی کرتا ہے نصیحت کی بات کی پیروی کرتا ہے، کہ ہاں یہ کہا بات ٹھیک ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس پر چلنا چاہیے، اور خدائے رحمان کو بغیر دیکھے ہوئے اس کا خوف موجود ہے، اس کی طبیعت خشی الرحمن بالغیب، اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں نہ جنت دوست، یہ ایمان بالغیب ہی ہے، بالغیب بغیر دیکھے ہوئے خدائے رحمان سے ڈرتا ہے، دلائل بہت ہیں اس کے، یقین جانتا ہے کہ خدا پروردگار موجود ہے جو ہمارا مالک خالق ہے، وہ محاسبہ کرے گا، ہم کو چھوڑے گا نہیں، بچ نہیں سکیں گے، لہذا وہ نصیر کی پیروی کرتا ہے، جو ایسا کرے گا فرمایا ایسے آدمی کو بشارت سنا دیں کہ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی اللہ معاف فرما دے گا، اور عزت والا بدلہ عطا فرمائے، ہر لحاظ سے عزت والا، اجر کریم، عزت والا اس کو بدلہ ملے گا، ایسے لوگوں کے لیے جو بغیر دیکھے ہوئے خدائے رحمان کا ڈر رکھتے ہیں اور نصیحت کی بات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، بخشش کی بشارت سنا دیں اور اجر عزت والے اجر کی. پھر اللہ تعالی نے فرمایا یاد رکھو انا نحن نحیی الموتی، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، مردوں کو زندہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، حیات اور ممات یہ ہمارے قبضے میں، اللہ تعالیٰ فرمائے یحیی و یمیت، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، جزائے عمل کی جب منزل آئے گی تو یہ تمام مردے دوسری زندگی میں تمام کے تمام زندہ ہوں گے، یہ زندہ کرنا ہمارا کام ہے، اور اس دنیا کے اندر نقت و ما قدمو، ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے نشانات بھی، ہم لکھتے ہیں، لکھنے کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ اللہ علیم کل ہے، ازل سے اب تک سب چیزوں کو جانتا ہے، لیکن اس نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہوا کہ پہلے بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی درج ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نگران اور محافظ مقرر ہیں، ہر چیز کو محفوظ کرتے ہیں، انسان کے اعمال اور ان کے افکار کا ذرہ ذرہ محفوظ ہے اور ان کے رجسٹروں میں درج ہے، تاکہ محاسبہ کے وقت کوئی شخص انکار نہ کر سکے، اور وہ درج ہیں، تو یہ درج کرنا بھی اللہ نے حکمت کی بنا پر رکھا ہے، آگے جو چیزیں بھیجی انسان، آگے جو انسان نیک یا اعمال یا برے جو بھی آگے بھیجتا ہے زندگی میں وہ بھی، اور آثار، آثار سے مراد ہے نقش قدم، یعنی پیچھے جو چیزیں رہتی ہیں، پیچھے رہنے میں یہ ہے، آگے بھیجنے میں بھی یہی بات ہے، پیچھے رہنے میں دونوں قسم کی باتیں ہیں، آثار اطاعت بھی ہیں اور آثار معصیت بھی ہیں، کوئی لوگ چلے جاتے ہیں اور پیچھے اپنے معصیت کے نشانات چھوڑ جاتے ہیں، جیسا حضور نے فرمایا بری رسم کوئی چالو کر کے چلا گیا، جتنے آدمی اس بری رسم پر عمل پیرا ہوں گے اس کو بھی گناہ ملتا جائے گا، اور کوئی اچھی بات دنیا میں قائم کر گیا تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، بلا یہ آثار باقیہ میں سے ہوگی، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو مرنے کے بعد بھی ان کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے برابر، فرمایا اگر وہ کسی کو علم سکھلا گیا ہے اور وہ علم جو ہے وہ آگے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو بھی اجر ملتا رہے گا، اور ولد صالح یدلو، یا پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے وہ اس کے لیے دعا کرے گا، یا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کوئی آدمی چھوڑ گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کوئی کتاب چھوڑ گیا، وہ تمام کے تمام صدقہ جاریہ میں آئیں گے، کنواں کہیں بنا گیا، نلکا لگوا گیا، جب تک وہ چالو ہوگا لوگ پانی اسے پیئیں گے، اور سرائے بنا دی کہ مسافر اس میں آرام کر سکیں، اور اس قسم کی رفاع عامہ کی پبلک ورک کی کوئی چیز اس نے بنائی جسے عام محتاج لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو برابر اجر ملتا رہے گا. یہ ہے آثار کے اندر، اور آگے بھیجنے والی بات بھی وہ ہے. آثار کے بارے میں بھی حضور کا فرمان موجود ہے. بنی سلمہ مدینے میں رہتے تھے حضور کے زمانہ میں، ان کی جگہ دور تھی، مسجد کے قریب کوئی مکان خالی ہوئے تو انہوں نے وہاں منتقل ہونے کا ارادہ کیا کہ ہمارا محلہ بہت دور ہے، یہاں قریب آ جائیں. حضور کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا الزموا دیارکم دیارکم تکتبوا آثارکم، اے بنی سلمہ تم اپنے انہی محلوں میں رہو، تمہارے نقش قدم لکھے جائیں گے ثواب میں، جتنے قدم اٹھا کر آؤ گے اتنے اجر، آتے بھی جاتے بھی. تو انہوں نے اپنا خیال ترک کر دیا. جو آدمی جتنی دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جتنے قدم اٹھاتا ہے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے اللہ کے نزدیک، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. مقصد نیک ہے، نیت اچھی ہے، تو وہ نقش قدم بھی برابر لکھے جاتے ہیں. یہ نقش قدم بھی ہو گئے نیکی اور بدی کی. فرمایا اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے کھلی کتاب میں، وہ اللہ کے علم کا نمونہ ہے، لوح محفوظ، اس میں ہر چیز درج ہے، کسی چیز کا اشتباہ نہیں ہوگا، نہ کسی کا نسیان اور بھول ہوگی، ہر چیز محفوظ ہے. انسان کے اعمال، اعتقادات، افکار، سب چیزیں جزائے عمل میں سب سامنے آ جائیں گے.